शिवाय ने गुस्से में नित्या को देखा तो नित्या बोली, मैं ना सही, कोई और सही। लेकिन राजवीर का घमंड, राजवीर का एटीट्यूड, राजवीर की सेल्फ रिस्पेक्ट किसी अमीर लड़की के कदमों के तले रौंदी ही जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी देखती हूँ शिवाय, तुम कब तक राजवीर को बचाओगे। इतना कहकर नित्या एटीट्यूड के साथ चली गई। शिवाय सोचने पर मजबूर हो गया। बात सच थी, राजवीर कुछ मामलों में बहुत सीधा था। शिवाय भी समझता था कि राजवीर का बड़प्पन, राजवीर की अच्छाइयां, राजवीर का महान बनना उसे किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। आज तो उसे शिवाय ने उससे बचा लिया, लेकिन अगर कल को कोई और नित्या कपूर उसका फायदा उठाएगी तो राजवीर कैसे बचेगा। शिवाय ने अपना फोन लिया और किसी को मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। थोड़ी देर में उसके पास एक कॉल आया। शिवाय ने कॉल रिसीव करके कहा, जैसा मैंने कहा है पेपर में वैसा ही लिखना, और जितनी जल्दी हो सके पेपर लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, मैं सुबह 10 बजे तक पेपर रेडी करवाकर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। शिवाय घर नहीं गया, बल्कि हॉस्पिटल की पार्किंग में ही उस आदमी का इंतजार करने लगा। शिवाय राजवीर के पास भी नहीं गया। करीब सुबह 10 बजे एक आदमी पेपर लेकर शिवाय के पास आया। शिवाय ने पेपर लिए और उन पेपर को लेकर राजवीर के पास चला गया। राजवीर इस वक्त अपने भाई के कमरे में बैठा था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सीनियर, अब कैसा है तुम्हारा भाई? राजवीर बोला, अब ठीक है, होश आया था लेकिन डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन दे दिया, वो सो रहा है। शिवाय बोला, राजवीर मुझे तुमसे कुछ काम है, बाहर आओ। राजवीर और शिवाय दोनों ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। शिवाय बोला, राजवीर मैंने आज तुम्हारी हेल्प की, इस बात को नकार नहीं सकते। राजवीर बोला, शिवाय तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा एहसान मानता हूँ। बहुत जल्द जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। शिवाय पेपर राजवीर को देते हुए बोला, राजवीर मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन पेपर्स पर साइन करो। राजवीर ने पेपर लिए और उन्हें पलटते हुए कहा, किस चीज के पेपर है? शिवाय ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, आज के बाद तुम खुद को मुझे बेच रहे हो, तुम आज से मेरे बॉडीगार्ड हो, हमेशा मेरे पास रहोगे, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आज से तुम मेरे। शिवाय ने इतना ही कहा था कि राजवीर बोला, तुम्हारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। शिवाय ने हां में गर्दन हिला दी। राजवीर सच में बहुत हैरान हो गया। आज एक रात में राजवीर ने क्या कुछ नहीं देख लिया। राजवीर को यकीन नहीं था कि वो शिवाय के मुंह से भी ऐसे शब्द सुन रहा है। क्या सच में अमीर लोग ऐसे होते हैं जो बिना फायदे की मदद नहीं करते? क्या शिवाय को भी अपने पैसों के बदले मेरी जिंदगी चाहिए? शिवाय राजवीर की दुविधा समझ रहा था, लेकिन राजवीर को नित्या से बचाने का और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। शिवाय जानता था कि नित्या इतनी जल्दी राजवीर का पीछा नहीं छोड़ेगी। शिवाय बोला, राजवीर अगर तुम साइन नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। शिवाय वो पेपर उठाने लगा, लेकिन राजवीर ने वो पेपर शिवाय को नहीं दिए। राजवीर ने एक नजर शिवाय को देखा और बिना सोचे समझे पेपर पर साइन कर दिया। राजवीर को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शिवाय इस वक्त भगवान बनकर उसके सामने आया है, इसीलिए उसने उन पेपर पर साइन कर दिए। कहीं ना कहीं राजवीर को इस बात का विश्वास भी था कि शिवाय उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। शिवाय ने पेपर लिया और राजवीर को देखकर कहा, जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तब अपनी स्टडी कंप्लीट करना, और उसके बाद तुम्हें मेरी बॉडीगार्ड की नौकरी करनी है, उसके लिए मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। राजवीर बोला, ओके सर। सर सुनते ही शिवाय का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन फिलहाल उसने रिएक्ट नहीं किया और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। फ्लैशबैक एंड। राजवीर गार्डन में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसे अपने कमरे और बालकनी में बेचैनी महसूस हो रही थी, जबकि वहां बहुत ठंडी हवा चल रही थी। राजवीर गार्डन में आकर अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास्ट में जो कुछ हुआ वो एक रील की तरह उसकी आंखों में घूम रहा था। राजवीर ने कभी शिवाय से नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। शिवाय ने भी कभी राजवीर को सच बताने की कोशिश नहीं की। हर्षवर्धन अपना फोन लेकर छत पर किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही फोन कट किया उसकी नजर गार्डन में बैठे हुए राजवीर पर गई। राजवीर के हाथ में बियर की बोतल देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि राजवीर को फिर से पुरानी यादें सता रही हैं। वो यादें जिसे वो किसी के साथ बांटता नहीं है। हर्षवर्धन अपनी जेब में हाथ डालकर राजवीर को ही देख रहा था और वहीं छत के किसी कोने में शिवाय के हाथ में बियर और सिगरेट थी। शिवाय ने बियर की सिप ली, सिगरेट का कश लगाया और जैसे ही थोड़ा आगे आया उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। उसने जल्दी से बियर की बोतल छुपा दी और सिगरेट का धुआं भी अपने आप से दूर किया। हर्षवर्धन जानता था कि शिवाय, विराज, पैंथर, दिव्यांश सब ड्रिंक करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन के सामने कोई नहीं पीता था। सब हर्षवर्धन को रिस्पेक्ट देते थे और इसी के चलते वो हमेशा हर्षवर्धन के सामने कभी ड्रिंक करके नहीं आए। शिवाय ने जल्दी से अपने क्राइम को छुपाया और एक डीसेंट भतीजे की तरह अपने चाचू के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने बिना शिवाय की तरफ देखे कहा, इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं जानता नहीं हूं तेरी सिगरेट की स्मेल यहां तक आ रही है। चाचू, वो चाचू मैं चाचू बस मैंने आज ही पी है, शिवाय ने अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर सफाई देते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, शिवाय तूने राजवीर के साथ ये सब क्यों किया? शिवाय ने नासमझी में कहा, क्या किया मैंने राजवीर के साथ? देखो चाचू मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। हर्षवर्धन ने घूरकर शिवाय को देखा और फिर उसे इशारा करते हुए कहा, वो देखो गार्डन में राजवीर क्या कर रहा है। तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ राजवीर नहीं पीता, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तभी पीता है। यानी आज पार्टी में ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से उसकी पुरानी यादें उसे फिर से परेशान कर रही हैं। बताओ शिवाय तुमने उसे क्यों खरीदा? वो एक अच्छी नौकरी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था, लेकिन तुमने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। क्यों तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी? शिवाय सीरियस होता हुआ बोला, चाचू बात बात पर मुझे विलन मत बनाओ। चाचू मैंने उसे बचाया है ना कि उसकी जिंदगी खराब की है। चाचू मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने उसे नित्या से बचाया है, वरना नित्या कब की उसकी इज्जत लूटकर निकल जाती। आप जानते हो कि हाई सोसाइटी की लड़कियां कैसी होती है, और आप नित्या कपूर को भी जानते हो। नित्या कपूर हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी थी। अगर मैं इसे अपने पास नहीं रखता तो नित्या कपूर कभी भी इसकी मजबूरियों का फायदा उठाकर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती। मैं क्या करता? मुझ में जितनी समझ थी, जितना मुझे लगा कि राजवीर के लिए ठीक है, मैंने कर दिया। तो उसे कभी बताया क्यों नहीं? उसे बताया क्यों नहीं कि तुमने उसे नित्या से बचाया है? हर्षवर्धन ने एक और सवाल किया। शिवाय बोला, चाचू उसने कभी पूछा ही नहीं, मैं जैसा जैसा कहता गया वो करता गया, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। हर्षवर्धन बोला, तुम उसे हमारी कंपनी में जॉब भी दे सकते थे, जैसे पैंथर जॉब करता है, वो भी हमारी कंपनी में जॉब कर सकता था, लेकिन तुमने तो उसे बॉडीगार्ड बना दिया। चाचू मैंने कहा ना, मुझे इतनी समझ नहीं थी, जो मुझे सही लगा मैंने कर दिया। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि मैं राजवीर को अपनी कंपनी में जॉब भी तो दे सकता हूँ, और वैसे भी उस वक्त कंपनी आपके पापा के और बड़े चाचू के हाथ में थी। चाचू लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने राजवीर की जिंदगी खराब कर दी। आप राजवीर के लिए कुछ डिसाइड कर लीजिए जो उसके लिए सही हो। आप जो भी डिसाइड करेंगे राजवीर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन सच कहता हूँ चाचू, मैंने तो बस राजवीर को बचाने के लिए ये सब किया, शिवाय अपनी सफाई देते हुए बोला। दूसरी तरफ राजवीर ने काफी ड्रिंक कर ली थी, उसे होश नहीं था। वो बेंच से खड़े होने की कोशिश कर रहा था लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। राजवीर ने फिर से खड़े होने की कोशिश की पर अब भी उसका बैलेंस बन नहीं पाया, वो गिर जाता, लेकिन शौर्य ने उसे गिरने से बचा लिया। शौर्य बोला, सीनियर इतनी क्यों पीते हो? तुम तो कभी नहीं पीते, तो आज इतनी क्यों पी ली? राजवीर ने एक नजर शौर्य को देखा और नशे में बोला, शौर्य यार जिंदगी खराब हो गई, मैं शिवाय का गुलाम बनकर रह गया, मेरे सपने, मेरी उड़ान सब शिवाय के एहसानों तले दबकर मर गई। शौर्य राजवीर को अंदर ले जाता हुआ बोला, सीनियर इतना परेशान नहीं होते, शिवाय इतना बुरा भी नहीं है, अगर उसने तुम्हें अपने पास रखा है तो कुछ सोचकर ही रखा होगा। राजवीर ने शौर्य को देखा फिर एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शौर्य शिवाय ने मुझे आज तक नहीं बताया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज भी शिवाय मेरे लिए नित्या से लड़ने लगा, उस रात भी उसने ही मुझे नित्या के गंदे इरादों से बचाया था। राजवीर बोलता बोलता बेहोश हो गया। शौर्य जैसे तैसे राजवीर को उसके कमरे में लेकर गया और बेड पर लिटा दिया। शौर्य ने नजर घुमाई तो पूरे कमरे में 3-4 बोतलें पड़ी हुई थी। शौर्य समझ गया कि राजवीर ने आज छिपकर पी है। शौर्य ने राजवीर के जूते निकाले उसे ब्लैंकेट से कवर किया, एसी का टेम्परेचर ठीक किया और फिर उसके माथे पर आए हुए बालों को हटाकर कहा, सीनियर सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद नहीं छोड़ते। रात कितनी भी काली हो सवेरे को नहीं रोक सकती, तुम्हारी जिंदगी में वो सवेरा जल्दी आएगा। दूसरी तरफ कमरे में विराज बहुत देर से सर्वेंट को आवाज लगा रहा था, लेकिन कोई भी सर्वेंट विराज के कमरे में नहीं गया। तभी वीरा दन दनाती हुई कमरे में आई। विराज ने वीरा को देखकर कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज तुम किसी सर्वेंट को बुला दो। वीरा बोली, हाँ सर मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वीरा जल्दी से बाहर गई लेकिन उसे कोई सर्वेंट दिखाई नहीं दिया। वीरा वापस आई और बोली, सर मैं ले चलती हूँ आपको। विराज ने गुस्से में वीरा को देखा और बोला, मेरा मजाक बनाना बंद करो और जल्दी से किसी को बुला कर लाओ, मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हो गया सर, मैं लेकर चलती हूँ, वीरा हल्के से मजाक करते हुए बोली। विराज को गुस्सा आ गया और वो बहुत ही गुस्से भरी आवाज में बोला, वीरा मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में हूँ, समझने की कोशिश करो और किसी सर्वेंट को बुला कर लाओ, मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, समझी तुम? अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहां से, बुला कर लाओ किसी को। वीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीरा ने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया, अपनी आंखों पर बांधा और विराज की व्हीलचेयर पकड़कर अंदाजे से बाथरूम में चली गई। करीब 20 मिनट बाद वीरा विराज को लेकर बाथरूम से बाहर आई। वीरा ने दुपट्टा अपनी आंखों से हटाया और विराज को देखकर बोली, सर आप ठीक हैं? लेकिन विराज की आंखें लाल हो गई थी। विराज ने भरे गले से कहा, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे अपने आप से घिन आती है, मैं पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो चुका हूं, मैं वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकता, मेरे अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मैं ऐसे हमेशा व्हीलचेयर पर बैठकर नहीं जी सकता, मैं मरना चाहता हूं, ऐसी अपाहिज वाली जिंदगी से तो मौत बेहतर है। विराज ने गुस्से में पास रखा वास उठाया और जमीन पर दे मारा। एक सेकंड के लिए वीरा डर गई। वीरा इस वक्त विराज के दिल की हालत समझ रही थी, आखिर सच तो था, विराज सच में दूसरों पर निर्भर हो चुका था। वीरा ने सीरियस होकर विराज को देखा तो उसके चेहरे पर आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, विराज की आंखें लाल हो गई थी। विराज ना जाने कितनी बार उस सिचुएशन से गुजरा था, यही रीजन था कि विराज के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। क्या राजवीर को कभी पता चलेगा शिवाय ने उसे गुलाम क्यों बनाया? क्या वीरा विराज को संभाल पाएगी?